metrów już za 49,99. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lutego, minęła 19. Karolina Kozińska. Zapraszam na serwis Trójki. Umowy na szczepionki muszą być gwarantowane i egzekwowane, apelują do Komisji Europejskiej unijni przywódcy. Aleksiej Nawalny zniknął z aresztu w Moskwie, nikt nie wie gdzie jest. Na warsztat wzięli dzieło mistrza, Szekspir, na deskach Teatru Wielkiego. To pierwszy spektakl na żywo od czasu pandemii. Polska w czołówce zaszczepionych osób na 100 tysięcy mieszkańców, mimo ograniczeń w dostawach. Polacy przyjęli już ponad 3 miliony dawek szczepionki. Obie dawki przyjęło już prawie milion osób. Jednak prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski przyznaje, że producenci cały czas nie wywiązują się z umów. Przykład Moderna. W najbliższej dostawie miało być 300 tysięcy szczepionek, będzie 100 tysięcy. AstraZeneca tutaj też się niestety nie popisuje, bo tej kolejnej dostawie, która miała być w dniu jutrzejszym, miało być 380 tysięcy. Wiemy, że dostaniemy 250 tysięcy i nie jutro, a w poniedziałek. No więc to wszystko jest przez producentów szczepionek zmieniane czasami niemal w ostatniej chwili. Rada Medyczna ponownie zmieniła rekomendacje dla szczepionki firmy AstraZeneca i podwyższyła górną granicę wieku do 69 roku życia. Wiele krajów winą za problemy z dostawą szczepionek wini Komisję Europejską, która podpisywała umowy. Od 4 godzin podczas wideoszczytu przywódcy unijni zastanawiają się, jak rozwiązać problem szczepionek, egzekwować umowy i usprawnić dostawy. Z Brukseli Beata Płomecka. Jak Komisja Europejska zamierza zmusić producentów do terminowych dostaw szczepionek, jak wyjaśnić trudności ze szczepieniami w Unii i jak przyspieszyć ich produkcję, to pytania, które, jak relacjonował jeden z unijnych urzędników, stawiali europejscy przywódcy. Podkreślali, że umowy na dostawy szczepionek muszą być przestrzegane i musi być gwarantowana przewidywalność, by kraje członkowskie mogły realizować swoje programy szczepień. Dyskusja dotyczyła też wzajemnego uznawania świadectw szczepień. W tej sprawie są różnice zdań w Unii, bo kraje południa uważają, że paszporty szczepień powinny ułatwiać podróżowanie. Ale część państw podkreśla, że szczepionki nie są powszechnie dostępne i że to ograniczałoby swobodę podróżowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzeszów ma komisarza. Pełniącym obowiązki prezydenta miasta będzie Marek Bajdak, wyznaczony przez premiera. Dziś z rąk wojewody odebrał nominację i zapewnił o woli współpracy z radnymi i mieszkańcami. Zamierzam swoje obowiązki wykonywać jak najrzetelniej dla dobra tego pięknego miasta. Pragnę zadeklarować wszelką otwartość i dobrą wolę z mojej strony do współpracy ze wszystkimi środowiskami, zarówno radnymi Rady Miasta, jak i organizacjami mieszkańców. Jako komisarz będzie sprawował swoją funkcję do czasu wyborów. Te muszą się odbyć, ponieważ ze stanowiska zrezygnował Tadeusz Ferenc. Aleksieja Nawalnego nie ma już w moskiewskim areszcie śledczym, poinformował jego adwokat. Miejsce pobytu opozycjonisty nie jest znane. Obrońca przypuszcza, że jest on przewożony do kolonii karnej, w której ma odsiedzieć wyrok 2 lat i 6 miesięcy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Adwokat Aleksieja Nawalnego Wadim Kobziew chciał się z nim widzieć, ale w matroskiej ciszynie poinformowano go, że skazanego już nie ma. Rosyjskie służby więziennictwa od dawna stosują praktykę przewożenia więźniów z jednego miejsca do drugiego bez powiadamiania rodziny i adwokatów. Zdaniem obrońców praw człowieka to element represji, najczęściej stosowany wobec oponentów Kremla. Według Wadima Kobziewa przewożenie z aresztu śledczego do łagru może odbywać się etapami i trwać nawet wiele tygodni. Obrońca Aleksieja Nawalnego liczy, że dziennikarze i członkowie komisji monitorowej kierujących kolonie karne pomogą w ustaleniu miejsca pobytu opozycjonisty. Moskiewski sąd w dwóch instancjach zdecydował o odwieszeniu opozycjoniście starego wyroku i odesłał go do łagru na 2 lata i 6 miesięcy. Uwolnienia polityka domagają się kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzeba powiedzieć, że artyści wracają na scenę z przytupem. W tym momencie po raz pierwszy od wybuchu pandemii tancerze wrócili na deski Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Na żywo przed publicznością prezentują najsłynniejszy miłosny melodramat z muzyką Siergieja Prokofiewa, balet Romeo i Julia, choreografii Krzysztofa Pastora. Zaczęliśmy od tekstu Szekspira, analizując go, zastanawiając się, jakie to ma związki z czasami współczesnymi. Oczywiście okazuje się, że ma ogromne, że ten temat zwaśnionych rodzin jest bardzo aktualny.

zaśpiewała Erika Toraldo, która również grała na perkusji, na gitarze, towarzyszył jej Gianni Vesella. Nie trudno zgadnąć, że z ziemi włoskiej ten duet The Devils. Tydzień temu sporo tego typu duetów, przeważnie o wymieszanej płci, ale był też duet męski, Black Keys, który pojawi się ponownie dziś. The Black Keys z albumu wydanego w 2019 roku Let's Rock, a utwór to Fire Walk With Me. Wygląda na to, że Dan Auerbach tytułem tej piosenki nawiązał do filmu Davida Lyncha Miasteczko Twin Peaks, ogniu, krocz za mną. Z pewnością też, ponieważ to będzie akurat kompozycja Angelo Badalamentiego do filmu, słabość ma niezastąpiony Mike Patton i ze swoją formacją Fantomas wykona swoją wersję utworu Twin Peaks Fire Walk With Me. Oh, Pani Anna K. napisała w ten sposób. 2 lata temu zmarł Mark Hollis. Wieczorem w Trójce usłyszałam Such a Shame i już wiedziałam, że coś się stało, bo rzadko puszczano w radiu tę muzykę. To był dla mnie smutny dzień, bo Mark Hollis był dla mnie kimś wyjątkowym. Nie umiem tego napisać inaczej, więc zabrzmi nieco górnolotnie, wybaczcie. Muzyka ratowała mnie setki razy i chyba to sprawia, że trafia do mojej głowy i serca. Ta stworzona przez Tok-Toki Marka Hollisa porusza najgłębsze nuty. Nie wiem, jak on to robił, ale wzruszam się zawsze. Wrażliwość, mądrość, spokój, energia. Nikt tak pięknie nie operował ciszą i dźwiękiem. Nikt tak niesamowicie nie pisał o tym, że życie jest piękne w każdym wymiarze, a w prostocie tkwi siła. Mark Hollis zmienił mnie, mój odbiór muzyki. Dziś na pewno będę go słuchać. Jeszcze kilka innych zdań od wiernej trójkowej słuchaczki, tym razem pani Ewy. Był marzec 2003 roku, kiedy znajomy wręczył mi The Color of Spring ze słowami: posłuchaj, jestem pewien, że ci się spodoba. Spodobała się i została na zawsze. W dzienniku z tamtego czasu znalazłam słowa, które świadczą o tym, że wtedy odczytywałem te dźwięki inaczej. To takie proste. Nazwać album słowami kolory wiosny. Zasugerować, czy wręcz określić jego miejsce w czasie i przestrzeni. Sprawić, że wracamy do niego zawsze wtedy, gdy wiosna nadciąga. Ale czasem w lutym. Z powodu wiadomej rocznicy, starając się zaczarować rzeczywistość i tak jak ja od każdego marca następującego rok po roku, w którym poznałem ten album, wracam. Pierwsze słuchanie jest zawsze szczególne, jak święto. Mnóstwo tam emocji i mnóstwo dźwięków. Nie wyobrażam sobie, żeby można było wyciąć i odrzucić chociaż jeden z nich. Ta płyta stała się najważniejszym albumem mojego życia i to się chyba nie zmieni. Towarzyszyła najszczęśliwszym chwilom mojego życia. Nauczyła mnie, że life's what you make it. To sformułowanie stało się dla mnie drogowskazem takim na zawsze. 25 lutego 2019 roku, gdy odszedł Mark Hollis, płyta The Color of Spring już czekała. Living in another world. I can't help myself. Pani Ewa pisze dalej w ten sposób. 25 lutego 2019 roku odszedł budowniczy jednej z najbardziej bezkompromisowych muzycznych dróg w historii muzyki popularnej, którego twórczą pewność usankcjonował punk, ale który mimo to powtarzał: cisza to najważniejsze, co mamy. Chodzi o nuty, których nie gram. Który zaczął od syntezatorów, a zakończył w czasach wzmożonego hałasu na ciszy. Mam wrażenie, że coś bardzo ulotnego wymknęło nam się z rąk. Od 1988 roku Tok Tok nie grali koncertów, a w 1992 roku zespół przestał istnieć. Myślę, że wielu z nas nigdy nie przyzwyczaiło się do myśli, że po wydaniu solowej płyty w 1998 roku oraz kilku epizodach na albumach innych artystów, Mark zniknął zupełnie z działalności muzycznej. Niewidziany przestał też być dla wielu interesujący. To wycofanie było zakwestionowaniem DNA artysty, zaprzeczeniem potrzeby bycia słyszanym i podziwianym, ale też paradoksalnie potwierdzeniem idei artystycznej wolności, możliwości wyboru. Być może wycofał się, zanim w świecie zmieniających się zasad po raz kolejny ktoś zaczął mówić mu, co powinien robić. Mówił, że chciał być bliżej swoich najbliższych. Poświęcenie sugeruje nie do końca dobrowolną rezygnację, a droga artystyczna Hollisa świadczyła o konsekwencji i niebraniu pod uwagę kompromisów. Miał własne zasady, które nie do końca szły w parze z tymi obowiązującymi w świecie wytwórni płytowych, promocji, biur marketingu i sprzedaży. Od początku starał się odcinać od noworomantycznego wizerunku, od porównań do innych muzyków, od eksponowania swojego wizerunku na okładkach płyt, od wywiadów, które, jak twierdził, pomniejszają znaczenie muzyki. Kurczy się świat dawnych bohaterów. Wielu z nich pozostawia za sobą mnóstwo pytań. Dlaczego? Po co? Z jakiej przyczyny? Bez odpowiedzi. Może najważniejsze z tych pytań brzmi, czy był szczęśliwy. Idę o zakład, że tak. Tyle pani Ewa. Dwa utwory z albumu The Color of Spring za nami. Czas na wspomniany solowy album Marka Hollisa. Z niego utwór The Gift. Thank you. content. Got milk, bywa tak niekiedy, że w audycji od Panka do Franka Frank się nie mieści, bo ta godzina tak szybko mija, więc może do Franka Zappy przejdźmy już teraz. Utwór opowiadający, a w zasadzie mający w tytule, batoniki, które w Stanach Zjednoczonych były sprzedawane pod nazwą Florentine Pogen, a w Szwecji nazywały się Toska Pagar. I o tym właśnie w swoisty sposób charakterystyczny dla siebie zagra i zaśpiewa Frank Zappa. Florentine Pogen. Oh, Z albumu wydanego w 1975 roku pod tytułem One Size Fits All, Frank Zappa i oczywiście Mothers of Invention. Czas na pozdrowienia. Bardzo serdecznie pozdrawiam panie Izę, Alinę, panią Ankę M., no przede wszystkim też autorki tych wspaniałych tekstów poświęconych Markowi Hollisowi, czyli panią Ewę i panią Annę K., pana Krzysztofa, panią Katarzynę, panią Krystynę, pana Rafała z Łodzi, bo Rafałów u nas dostatek wśród słuchaczy. I dziękuję również za listy drogą mailową. Pan Nikifor napisał, tylko niech ja się dobiorę do maila. Mój adres to, dla przypomnienia, radosław.okraskomałpa.polskieradio.pl. Już jest. Nikifor spod Pieklisk wysyła pozdrowienia. My również pozdrawiamy. I pisze tak... No właśnie, o ile ja tu się w ogóle dobiorę do tych maili. Już prawie. Pisze, że Color of Spring to dzieło, jedna z najlepszych produkcji i... Teraz co innego się otworzyło zupełnie, chwileczkę. Że Color of Spring to czołówka najlepszej produkcji i jedna z najbardziej selektywnych płyt w historii. Natomiast wtóruje mu pan Zbyszek, pisząc, że Color of Spring to dzieło skończone i tylko żal, że Marka Hollisa już z nami nie ma. Pani Aga N. Pisze, że jest gapą i dopiero od Franka Zappy włączyła audycję. Pozdrawiamy serdecznie panią Agę również z Krakowa, pana Zbyszka, pana Nikifora i pana Janka, który ze swoim synem Frankiem pozdrawiają i bardzo głośno słuchają muzyki z głośników. Panie Janku i panie Franku, to dla was gram, między innymi dla was i dla wszystkich państwa. Także pani Iza drogą mailową się do mnie odzywa, również serdecznie pozdrawiam. Teraz polska płyta, którą otrzymałem w ostatnią sobotę pod tytułem Wodogrzmoty zespołu Pan Trup. To z niej Jadę, idę, jadę. Samochodem. Gdzieś czytałem, że do tego niepotrzebne są pieniądze. Z brudasami całym w płocie już jechałem autostopem. Mówię głośno w centrum świata, świat jest na zachodzie. Jadę. nie ma dobrych kobiet. Szczerze mówiąc, piękne panie, to wynika już z założeń. Ale krzyczę przyjacielu, nie ma też kolegów. Byłem w świecie, mówię dobrze, świat jest wszędzie wokół. No i tak, bardzo serdecznie dziękuję za ostatnią godzinę. Czasu jest jak zwykle trochę za mało. Zapraszam w weekend, z soboty na niedzielę. Od pierwszej w nocy spotykamy się przy głośnikach i mam nadzieję razem posłuchamy dużo dobrej muzyki. 24 lutego do miasteczka Twin Peaks przyjechał agent Cooper. Dlatego wczoraj i dziś audycję kończę motywem z tego właśnie filmu. Wczoraj instrumentalny motyw, a dziś Julie Cruz w piosence Falling. Ten program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I mówię Państwu do usłyszenia, życzę bardzo udanego wieczoru. Za chwilę Konstelacja M, czyli program audycja Mateusza Tomaszuka. Do usłyszenia. Be heard.